północ, to już sobota, 13 grudnia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Demonstracja w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, tym razem nie przed domem generała Jaruzelskiego, a Kiszczaka. Poszukiwała ich policja w Niemczech, w Czechach i w Polsce. Członkowie gangu złodziei działający na A4 zatrzymani. Nie będzie kupowania kota w worku, etykiety mają być czytelne i zrozumiałe. Od dzisiaj zmiany w oznakowaniu żywności. Dokładnie 33 lata temu o północy w Polsce wprowadzono stan wojenny. Jak podają wiarygodne źródła historyczne, w trakcie stanu wojennego życie straciło niemal 90 osób prowadzących działalność opozycyjną. W latach 81-82 władze komunistyczne przetrzymywały w obozach dla internowanych niemal 10 tysięcy Polaków. Wyliczał starosta pilski Franciszek Tamas. W Pile już wczoraj przed pomnikiem ofiar stalinizmu złożono kwiaty i zapalono znicza. O upamiętnienie rocznicy wprowadzenia stanu wojennego apeluje prezydent. O 19.30 zapalmy świece pamięci, prosi Bronisław Komorowski. We własnym oknie, w domu, w mieszkaniu, gdziekolwiek to jest możliwe, na znak i pamięci, na znak wolności i na znak solidarności. W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego co roku organizowano protesty przed domem generała Wojciecha Jaruzelskiego, który zmarł w maju. Tym razem demonstranci zebrali się przed willą generała Czesława Kiszczaka na warszawskim Mokotowie. Domagają się pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zdecydowały o wprowadzeniu stanu wojennego. Andrzej Ikert ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL przekonuje, że takie protesty są potrzebne. Trzeba być, bo to nie jest ta Polska, o którą ja walczyłem, dla której się narażałem, cierpiałem, poświęcając najlepsze lata życia w stanie wojennym. Ja liczyłem sobie lat 25. To jest najlepszy okres życia i te lata 80. stanu wojennego były dla mnie naznaczone szykanami, represjami, łącznie z więzieniem. W 2012 roku były szef MSW został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu za udział w grupie przestępczej przygotowującej stan wojenny. W ubiegłym roku sąd apelacyjny zawiesił badanie sprawy z uwagi na zły stan zdrowia Kiszczaka. W lipcu zlecono ponowne badania lekarskie generała, ponieważ unikał on poddania się badaniom. Kilka dni temu przymusowo przewieziono go do szpitala w Gdańsku. Międzynarodowy gang okradający kierowców w Niemczech i na autostradzie A4 rozbity. Czech, Albańczyk i mieszkaniec Kosowa wpadli w zasadzkę zastawioną przez policjantów z Legnicy. Najpierw nacinali opony zaparkowanego auta. Kilkanaście kilometrów dalej, gdy kierowca zmuszony był do wymiany koła, zatrzymywali się, by w ciągu niespełna minuty wejść do kabiny, zabrać jak najwięcej kosztowności i uciec. Doskonale wiedzieli, że w okradanym aucie są pieniądze. Sprawcy tych przestępstw typowali swoje ofiary na przydrożnych parkingach, gdzie znajdują się m.in. punkty wymiany walut, kiedy te waluty wymieniali. Takich akcji na swoim koncie tylko w Polsce mają kilkanaście, ale działali również w Niemczech i w Czechach. Na pewno odpowiedzą za kradzieże, choć policjanci badają również ostatnie wypadki samochodowe na autostradzie. Jeżeli okaże się, że któryś z nich był spowodowany przeciętą oponą, to nie wykluczamy postawienia zarzutów sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia. A tematem zajął się Andrzej Andrzejewski z Wrocławia. Brigitte Bardot protestuje przeciwko praktykowanemu w Polsce i na Węgrzech oskubywaniu z piór żywych gęsi i kaczek. Słynna aktorka i obrończyni zwierząt wysłała w tej sprawie list do premierów obu krajów po reportażu, jaki nadała francuska telewizja. Francuska gwiazda mówi o straszliwych zdjęciach kręconych w polskich i węgierskich fermach, pokazujących gęsi żywcem oskubywane z piór w warunkach niegodnych i oburzających. Brigitte Bardot dodaje, że zadawanie takich cierpień zwierzętom jest niegodne rozwiniętego kraju i przypomina, że Polska i Węgry ratyfikowały Europejską Konwencję Ochrony Zwierząt Hodowlanych. List kończy się żądaniem, by szefowie rządów obu krajów zakazali tej haniebnej i niedopuszczalnej praktyki. Brigitte Bardot zakończyła karierę filmową na początku lat 70. Od tego czasu poświęca się wyłącznie sprawie ochrony zwierząt. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Etykiety mają być czytelne, zrozumiałe, nieusuwalne i nie powinny wprowadzać w błąd ani pomijać ważnych informacji. W życie wchodzą dziś nowe przepisy dotyczące znakowania żywności. Chodzi o to, by przeciętnemu konsumentowi zakupy były po prostu łatwiejsze, wyjaśnia Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A przejrzyste informacje na etykietach znajdą na przykład alergicy. Mogą być to zatem informacje podane grubszą czcionką, podkreśloną, tak aby konsument po pierwszym rzucie oka na skład surowcowy tego produktu od razu wiedział, czy i z jakimi alergenami ma do czynienia. Na opakowaniu muszą być też wypisane wszystkie składniki żywności, którą kupujemy. Ważne dla konsumentów będzie również dodatkowe oznakowanie produktów zawierających wodę albo białko w ilości powyżej 5%. To był serwis Trójki. Jeszcze raz przypominamy ostrzeżenie synoptyków przed silnym wiatrem. W ciągu dnia najwięcej słońca będzie na południu kraju. Poza tym pochmurno, padać będzie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie i Suwalszczyznę. W Suwałkach 2 stopnie, w Krakowie, Lublinie i Przemyślu 4, w Poznaniu i Warszawie 5, w Katowicach 6, we Wrocławiu 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i doktor Wilczur są jak J23. Znowu nadają. Yeah. Dzisiaj bardzo zła wiadomość dla zatwardziałych, radykalnych, twardogłowych strefowiczów. Dzisiaj nie będziemy grać statutowo, można by powiedzieć, czyli prezentując wykonawców ze wszystkich zakątków świata w ich własnych językach. Dzisiaj, owszem, będą wykonawcy. Będą języki z różnych zakątków. Ale wykonawcy będą tylko z jednego miejsca. Tak dopadł nas Dzień Polski w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Co nie oznacza, że będzie po polsku, bo po polsku, w polskim radiu, przez polskie zespoły, nuda, banał i sztampa. Oczywiście będzie strefowo, czyli będą języki strefowe. No ale wykonywane przez polskich wykonawców. Tak jak to już miało miejsce na początku audycji, chociaż nie wszyscy może się domyślili. Pewnie ci, co mieszkają w Helu, ewentualnie na Helu, to już wiedzą, że to był ich rodzimy zespół Plebania, który śpiewał, jakby to powiedzieć, chyba po indiańsku. To będzie najlepsze określenie. Zespół Plebania, co prawda nasz, polski, z Helu, ale po indiańsku śpiewający. Więc dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem polscy chłopcy w językach obcych, bo dzisiaj, czyli w sobotę, Dzień Polski w programie trzecim Polskiego Radia, no i strefa rock'n'rolla wolna od Angola jako mała cząstka tego dnia, no też się musi zastosować. No dobrze, to wszystko wyjaśnione, mam nadzieję. Jeszcze kolejne wytłumaczenie i wyjaśnienie, że można cały czas pisać, oczywiście pomimo Dnia Polskiego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, na strefa@polskieradio.pl, ewentualnie wysyłać smyki, no a tam Złocisza 23 należałoby uiścić za kontakt i dialog. 71335 do audycji przez najbliższe dwie godziny, jeśli chodzi o strefowe dialogi, no będziemy starać się coś wybierać, dialogować, rozmawiać. Czyli Hel. Odhaczamy na mapie Polski i dalej zgodnie z leitmotivem polscy chłopcy w językach obcych gramy. Tym razem przeniesiemy się do Koszalina. W Koszalinie działa pewien zespół, no samobójcy, postanowili śpiewać po hiszpańsku. Większość repertuaru mają w tym języku. Nazywają się Pampeluna. Moyer gracias, amigos. Można by powiedzieć, Polak potrafi, Koszalin potrafi wypełnić strefę rock'n'rolla wolną od Angola w Dzień Polski. Tak jak to się dzieje dzisiaj i przez cały dzień w Trójce. Czyli mimo, że wykonawcy polscy, to jednak statut strefy, że gramy nie po polsku i nie po angolsku, nadal zachowany w językach strefowych. Po prostu Polacy dzisiaj śpiewają, tak jak zespół Pampeluna z Koszalina po hiszpańsku. To pewnie będzie niespodzianka dla tych, którzy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nie słuchają regularnie i nie wiedzą, że mamy takich wykonawców, którzy sami sobie założyli stryczek na szyję i nie śpiewają po polsku i po angolsku, tylko w jakichś dziwnych językach. Kto to zrozumie i kto to kupi i kto to zapamięta? Nikt. Czyli my musimy hołubić takich wykonawców w tych trudnych dniach polskich. Pampeluna, Koszalin. Już wszystko jest ładnie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Gdyby ktoś nie dosłyszał albo nie zapamiętał, to tam trzeba skierować swoje kroki, aby muzyczną rybę w sieci złapać. Tym razem jest to ryba polska. Strefa małpa polskieradio.pl, tudzież smykowo 71335. Przychodzą nawet propozycje, właśnie. Proponuję dziewczynę o perłowych włosach kultu. Odpowiadam, to byłaby świetna propozycja, gdyby ten utwór nie był grany w strefie już 23 razy. Więc proponuję coś, czego jeszcze nie mieliśmy tutaj. Może ktoś zna jakieś polskie zespoły śpiewające w bardzo dziwnych językach. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Robert, czy będzie jakiś zespół ze Swarzędza? Bo nie wiem, czy iść spać od biedy z Poznania. No, ze Swarzędza to będzie nędza. Zdaje się, tak patrzę po tych wykonawcach, ale chyba żaden ze Swarzędza. No a z Poznania to nie do Poznania będzie zdecydowanie. Strefa małpa polskieradio.pl. Arek, jest mi smutno. Poprawcie mi humor piosenką ze wschodnich krańców naszego pięknego kraju. No, nie wiem, o który wschodni kraniec chodzi. Powiedzmy, że teraz będzie po rosyjsku. Nie wiem, czy Polska graniczy z Rosją, no ale na pewno jest to język bardziej wschodni niż zachodni. Tym razem będzie wreszcie jakiś debiut w strefie. Tego zespołu jeszcze nie było, tego utworu jeszcze nie było. Zespół zwie się Wowa z Charkowa. I mimo, że z Charkowa, to podobno pochodzą z Kalisza. A ja napisałem na skromnej, drobnej, że z Łodzi. Czyli, no, nie da się nadążyć za strefą rock'n'rolla wolną od Angola i doktorem Wilczurem. Chociaż Wowa z Charkowa, z Łodzi tudzież Kalisza, to jednak będą śpiewać po rosyjsku, bo mają rosyjskojęzycznego wokalistę. Ale trochę się wstydzą śpiewać w tym języku, więc nasz zestaw musi uzupełnić inny zespół do tego, do pary. I będą to Poparzeni Kawą 3 i to chyba jest Warszawa, czyli Kalisz i Warszawa po rosyjsku. Рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Мы на кухне сидим и пьем. Нам сейчас принесут ганджу-бас. Мы его с нетерпением ждем. И латинские ритмы пульсируют в нас. Дайте бананов, марихуаны. Солнца дайте. Дайте бананов, марихуаны. Солнца дайте. Идет дождь, в магазин иногда трех обед. И куда ты не зайдешь, здесь бананов, бананов нет. Бананов нет, бананов нет. Дайте бананов, марихуаны. Солнце дайте. Дайте бананов, марихуаны. We'll be right back. No i rosyjski też już mamy z głowy. Odhaczamy w takim razie Kalisz i Warszawę. Najpierw debiut w audycji Wowa z Charkowa, chociaż tak naprawdę z Kalisza pochodzą. Nie wiem dlaczego, ale wstydzą się śpiewać po rosyjsku. Chociaż mają rosyjskojęzycznego wokalistę i tylko jeden utwór się zakwalifikował. Reszta po polsku. O! Trzeba by to, ten leningradzki zestaw trzeba było uzupełnić w związku z tym zespołem Poparzeni Kawą 3. Zresztą utworem z repertuaru zespołu Leningrad, Banany. W tej sprawie już Siwy napisał. Z szacunkiem dla Poparzonych Kawą 3, ale jednak Sznurow, czyli wokalista zespołu Leningrad, jest nie do podrobienia. No, jestem ciekaw, jaka dyskusja na przykład na Twarzoksiągu w tej kwestii wybuchnie. Albo w ogóle nic nie wybuchnie. A może też i listelowo i smykowo coś będzie. strefa@polskieradio.pl 71335. No i przychodzą kolejne propozycje, bo oczywiście Nek Wilczures kontra Plures, czyli słuchacze też oczywiście mogą współtworzyć audycję swoimi propozycjami, no ale jak na razie cienko jest. To znaczy, propozycje są, ale te wszystkie rzeczy dawno już temu były grane w dniach polskich. Misia. Seksbomba. No, wiem, że już kiedyś byli, ale nie 23 razy. Zgadzam się, byli 22 razy. Więc Seksbomba nie. W sprawie chłopców śpiewających po polsku, bo dzisiaj taki leitmotiv. Polscy chłopcy w językach obcych. Aniela. Dyskryminacja! Dlaczego tylko chłopaki, a nie dziewczyny nie śpiewają nie po polsku? Ja, feministka, czuję się urażona. No, ja tylko mogę dodać, że ja jako feminista też czuję się tym faktem urażony, że dziewczyny jakoś nie chcą śpiewać w strefowych językach. No i tym razem też tak będzie. Tym razem polscy chłopcy udowodnią, że potrafią śpiewać po szwedzku. No to cóż, że ze Szwecji, można by powiedzieć, chociaż tak naprawdę najpierw z Rzeszowa, a później z Grodu Kozła. No to już każdy musi sobie znaleźć gdzieś tam, w Wikipedii na przykład. Cóż to za miasto polskie? Gród Kozła. No dobrze. To gwoli dziennikarskiej ścisłości jeszcze powiem, bo to niezbyt znani wykonawcy. Najpierw z Rzeszowa Aurora, a później z Grodu Kozła Blegost. Wszystko po szwedzku. Nespa! Nespa! Yeah. I to była kolejna premiera w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli zespół Belegost z Grodu Kozła, a wcześniej Aurora z Rzeszowa. Co z tym Grodem Kozła? Powstaje pewna kontrowersja. W tej sprawie napisała Iwona. Kolegę mam, zwanego Kozioł, z Żagania chłopak jest. Czyli od dziś na Żagań mówię Gród Kozła. No nie wiem, wydaje mi się, że w potocznym rozumieniu chodzi o Lublin. Ale też nie jestem tego pewien, bo sami o sobie piszą, że z Grodu Kozła pochodzą. Belegost. No, też trochę nieśmiali są. O, tam są na przykład dwie kobiety w tym zespole, ale no jakoś nie chcą śpiewać. Nie po polsku i nie po angolsku. Też się bardzo wstydzą. Znaczy nie te kobiety, tylko cały zespół. Bo z ostatniego wydawnictwa, na którym są cztery utwory, tylko jeden jedyny, ten, jest po szwedzku. Reszta nie powiem w jakim języku. Nie przejdzie mi to przez gardło. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Polscy chłopcy w językach obcych, a to dlatego, że dopadł nas Dzień Polski w Trójce. Przychodzą różne propozycje od słuchaczy, żeby na przykład południce, elektronice wykorzystać w sensie zaprezentowania utworu. No niestety, południce, elektronice też już 15 razy były w strefie. Robert z kolei proponuje, żeby Flapiacka puścić, Nombre Odio, no też już 12 razy. Ale muszę tutaj przyznać, że od czasu do czasu coś ciekawego przychodzi, ale to przecież może być zwykłe podpuszczanie redaktora, że na przykład zespół Homo Sapiens ma coś po norwesku. Kto by to wiedział? Albo to na przykład, że Mitch Antmitch z piosenką po włosku na na na. No być może coś takiego istnieje. Trzeba by sobie tutaj zapisać na marginesie i wykorzystać przy okazji następnego Dnia Polskiego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No dobrze, to teraz odhaczamy kolejne miejsce w Polsce, z którego pochodzą chłopcy, ale tym razem akurat dziewczęta będą śpiewać w obcych językach i to nawet dobrze nie wiem jakich, bo ten zespół chyba sam dobrze nie wie, jakie to są języki, bo tutaj chyba nic na ten temat nie jest napisane. Pochodzą z Trójmiasta, czyli nie wiadomo skąd, z Gdyni, Gdańska czy Sopotu. Może słuchają, to się wypowiedzą jakoś merytorycznie i to też będzie premiera i debiut w strefie. Jeszcze tego zespołu nie było. No jak pięknie się rzeczywiście przydali na dzisiaj, czyli na Dzień Polski w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, tylko ta, ta nazwa, no naprawdę. Czy to mi musi przechodzić przez gardło? Sunda y Pagans. We'll be right back. We'll be right back. zadebiutowali w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To wszystko dzięki Dniu Polskiemu. Nie tylko w strefie, ale w całej Trójce dzisiaj. Do północy. Z soboty na niedzielę. Bardzo brzydka nazwa. Nie wiem, czy przejdzie mi przez gardło. Chyba już jest wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, a jeśli nie, to zaraz to uzupełnię, bo przecież zajęty jestem czytaniem korespondencji niezwykle ważkiej od słuchaczy. Sundae Pagans. No nie wiem, czasami nie rozumiem artystów. No ale też niech mają tę swobodę i wolność tworzenia. Sundae Pagans w językach starosłowiańskich. Jak tak powiem, to mam nadzieję, że nie pomylę się za bardzo, ale chyba nigdzie nie jest napisane, jakie to były języki. Oni może sami nie wiedzą za bardzo. Trójmiasto odhaczone w takim razie. Też nie za bardzo wiadomo skąd. Z Gdańska, Gdyni czy z Sopotu. Strefa @polskieradio.pl. Dzisiaj zgodnie z leitmotivem polscy chłopcy w językach obcych. No ale jak było słychać, to były raczej dziewczyny. W związku z tym Kamil już ukuł odpowiedni leitmotiv. Polskie dziewczyny w językach nierodzimych. Wiem, rym niedokładny. Rzekłbym wręcz częstochowski. Ale na nic lepszego nie wpadłem. No i już wiemy, skąd pochodzi Kamil. W takim razie. W tej sprawie również Angela. Brawo! Moja próżność feministyczna została połechtana przez te utwory. A myślałem, że prawdziwe feministki nie mają takich wad jak próżność. I jeszcze coś. Ale gdzie to było? Po raz kolejny proszę o ukraińską piosenkę w wykonaniu kultu Dyplomata. No niestety, to też chyba było ze 12 razy. Ale przyznaję, zaczynają spływać dosyć ciekawe propozycje utworów, których jeszcze w strefie nie było. A, no i kontrowersja z Grodem Kozła zaczyna się powoli wyjaśniać, bo mamy listele z samego serca kontrowersji, bym powiedział. My, Lubelacy, swoje miasto nazywamy Kozim Grodem. Gród Kozła brzmi zbyt wrogo i niepoprawnie politycznie. No to już się wyjaśniło, że no rzeczywiście ten Lublin to Kozi Gród. Albo Gród Kozła, jak to woli. Dzisiaj tylko polscy wykonawcy. O jeden długi, długi Dzień Polski w Trójce. O! To teraz będzie odhaczone kolejne miasto i tutaj feministki znowu będą bić brawo strefie i swojemu pobratyncowi feminiście, doktorowi Wilczurowi. Tym razem odhaczamy chyba Warszawę. Zespół nazywa się Das Mon. A śpiewa w jakim języku? No tego akurat nie trzeba wyjaśniać. Yeah.